เรื่องของความตายเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีลุงคนหนึ่งแกชื่อลุงศักดิ์สมัยที่แกยังหนุ่มๆอยู่แกแสบไม่ใช่ย่อยเพราะถือว่าเป็นลูกของพ่อเลี้ยงแกก็แสบซ่าท้าตีท้าต่อยกับเขาไปทั่วตามประสาวัยขนองแต่ก็ไม่ยักเป็นอะไรนักหนาก็เพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่ได้เล่นกันถึงตายอย่างมากก็คว้าอีดาบหรือว่าไม้หน้าสามมาไล่ตีกันที่เหลือก็ใช้วิชาแม่ไม้มวยไทยล้วนๆแกก็เลยมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงเดี๋ยวนี้ได้โดยไม่มีอวัยวะส่วนใดบุบสลายหายสูญเลยชีวิตการเป็นนักเลงหัวไม้บ้านนาของแกจบสิ้นลงเมื่อตอนเข้าสู่วัยเบญจเพสในการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของนักเลงใหญ่ประจำหมู่บ้านนั่นเองครั้งนั้นแกลาร้างจากการตีรันฟันแทงมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนกับจะเริ่มวางมือเพราะกำลังมีครอบครัวเมียกำลังท้องกำลังไส้อยู่แต่พอมีงานวัดต่างตำบลก็อดใจไม่ได้ก็เลยชวนสมุนคู่ใจไปเกรดูสักหน่อยคิดว่าคงไม่มีคู่อริรุ่นเดียวกันหลงเหลือแล้วต่างคนต่างก็เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนหมดแล้วคงไม่มีใครมาหาเรื่องท้าตีท้าต่อยเหมือนสมัยรุ่นแต่ว่าแกคิดผิดและคงลืมไปว่าสมัยหนุ่มๆนั้นตัวเองแสบซ่าทำเรื่องเอาไว้เยอะพอโผล่หน้าไปที่หน้าเวทีดนตรีได้ไม่นานก็พลันไปสบสายตาอดีตคู่อริแต่คราวนี้แกยอมทิ้งลายเพราะห่วงลูกห่วงเมียยอมใส่เกียร์หมาถอยลูกเดียวแกถูกพวกอริไล่ถลุงเอาจนต้องซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีกับสมุนคู่ใจทั้งคู่รีบหนีจากงานวัดของนักเลงเจ้าถิ่นมาแบบไม่คิดชีวิตลุงศักดิ์เป็นคนขับแกก็บิดคันเร่งบึงหนีอย่างลนลานแต่โชคไม่ดีที่ช่วงนั้นถนนบางช่วงยังเป็นโคลนลื่นบางช่วงก็โรยกรวดบางช่วงราดยางมาตอยเพราะเขากำลังทำถนนเส้นปัจจุบันนี้กันอยู่ถนนเขาราดยางมาตอยไว้ไม่ทันแห้งอารามรีบหนีแกก็บึงหนีไปทั้งที่รู้มันถึงเวลาที่แกจะได้เจ็บนี่รถฉลาบอย่างแรงร่างแกกระเด็นขึ้นไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแล้วตกลงมาเค้กเก้อยู่ข้างล่างส่วนสมุนคู่ใจกระเด็นไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ร่างโดนมอเตอร์ไซค์อัดไปติดกับต้นไม้ดิ้นพลาดร้องโอยโอยโอยส่วนพวกที่ตามมาเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเช่นเดียวกับคนขับรถบนถนนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พวกชาวบ้านสองข้างทางที่ได้ยินเสียงโครมครามก็พากันออกมาดูและต่างก็ช่วยเหลือกันจ้าละวันเมื่อเขาเห็นสภาพลุงศักดิ์ที่นอนสลบสลายกองอยู่กับโคนเสาไฟฟ้าเห็นลุงศักดิ์นอนแน่นิ่งเลือดออกปากออกจมูกพลักก็พากันคิดว่าไม่รอดแน่แล้วมาอีแบบนี้ก็เลยพิงร่างแกไว้กับโคนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปช่วยสมุนแกที่นอนร้องโอดโอยดิ้นพลาดอยู่เมื่อรถพยาบาลมาถึงพวกเจ้าหน้าที่ก็รีบกรูลงมาปฐมพยาบาลดูอาการเบื้องต้นบางก็ว่าลุงศักดิ์นะคงไม่แคล้วพวกชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็โจษจันกันไปต่างๆนานาพอเรื่องรู้ถึงหูครอบครัวลุงศักดิ์แล้วว่าลุงศักดิ์ก็คงไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกแล้วที่บ้านก็พากันตีอกชกหัวเศร้าโศกภูมิไฟพ่อแม่และเมียลุงศักดิ์รีบติดตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปรับศพส่วนญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็รีบตกลงคุยกันบางก็รีบชวนกันปัดกวาดทำความสะอาดบ้านบางก็รีบหาวันเผาวันสวดบางก็รีบไปหาปู่จารย์มัคคนายกเพื่อทำพิธีขอขมาลาขันแก้วทั้งสามเพราะแถวบ้านร้านถิ่นนี้ถ้ามีคนใกล้ตายแล้วจะมีพิธีเนี่ยเพื่อให้คนตายได้กราบลาขอขมาแด่พระรัตนตรัยเพราะต่างคิดว่าลุงศักดิ์คงหมดบุญแต่เพียงเท่านี้เมื่อรถพยาบาลนำคนทั้งคู่ไปถึงโรงพยาบาลก็ถูกนำเข้าไปในห้องฉุกเฉินไปแล้วแต่ว่าการกลับมาเป็นลุงศักดิ์นั้นแค่สลบร่างกายแกไม่ได้เป็นอะไรมากหัวหูเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติเนื้อตัวทั่วร่างกายแกนั้นก็แค่ฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อยส่วนสมุนคู่ใจของแกกลับรุนแรงยิ่งกว่าเพราะเขานอนใน ICU ได้แค่2วันก็ลาโลกไปเมืองผีเหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ได้เปลี่ยนชีวิตลุงศักดิ์ไปอย่างมากมายแกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมเพราะว่าได้ยินได้ฟังเรื่องต่างๆมากมายในระหว่างนั้นพอหายดีแล้วแกก็ไปบวชล้างเคราะห์แล้วก็บวชให้สมุนผู้น่าสงสารเพราะมันอายุยังน้อยไม่สมควรจะมาตายคนที่น่าจะตายน่าจะเป็นแกซะมากกว่าแกคิดต้องแกอย่างนี้ลุงศักดิ์ไปบวชแล้วก็ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมจนคนพากันคิดว่าแกคงมุ่งทางธรรมไม่สึกออกมาอีกแล้วแต่แกยังมีภาระทางโลกอยู่ พอลูกแกใกล้ออกมาชมโลกแล้วแกถึงได้สึกออกมาช่วยเมียเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าใครเจ็บเป็นเย็นอุ่นมีใครป่วยหนักใกล้จะตายที่ไหนลุงศักดิ์จะถือเป็นหน้าที่ไปช่วยเหลือเขาเต็มที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึ๊งประจำหมู่บ้านเลยก็ว่าได้แกจะช่วยงานคนตายเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องของแกเองพอได้ข่าวว่ามีคนลำบากป่วยหนักใกล้จะตายที่ไหนแกจะไปเยี่ยมไปเยือนพอได้ยินคนให้หุยที่ไหนให้รู้ว่าบ้านคนนั้นมีคนตายแน่แล้วแกก็จะทิ้งทุกอย่างไปช่วยเขาทันทีสมัยที่ลุงศักดิ์ยังอยู่นั้นเวลามีคนตายเกิดขึ้นก็ยังมีการอาบน้ำศพอยู่เป็นการอาบที่เรียกกันว่าห้างลอยแบบทำความสะอาดทั้งเนื้อทั้งตัวของร่างกายศพซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีใครที่ไหนทำกันแล้วเมื่อมีการตายเกิดขึ้นญาติพี่น้องก็จะต้องอาบน้ำทำความสะอาดศพแล้วก็จัดเตรียมศพให้สะอาดพร้อมที่จะนำไปใส่โลงด้วยการห้างลอยแต่เดิมการห้างลอยนี้คนที่ยังอยู่จะทำให้คนตายเฉพาะคนที่ตายตามธรรมชาติหรือว่าตายด้วยโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ยังอยู่เขาเรียกว่าตายดีแต่ถ้าคนนั้นตายด้วยเหตุผิดธรรมชาติทั้งตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าตายก็จะเรียกรวมว่าตายหายนะหรือว่าตายหงซึ่งคนที่ตายหายนี่จะต้องนำศพไปทำพิธีที่วัดห้ามนำศพเข้าบ้านเด็ดขาดแล้วก็ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ต่างออกไปด้วยการห้างลอยเป็นการเอาศพนอนลงบนแคร่แล้วใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยล้างทำความสะอาดซึ่งปกติญาติพี่น้องใกล้ชิดจะเป็นคนจับเนื้อหนังร่างกายที่ไร้ชีวิตนั้นแต่เมื่อลุงศักดิ์ปวารณาตัวแล้วว่าจะช่วยงานคนตายทำเพื่อคนตายให้ไปอย่างดีที่สุดสะอาดที่สุดแกก็เลยถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทำงานไหนที่ญาติคนตายบอกว่าจะทำเองแกก็จะทำตัวเป็นผู้รู้คอยบอกว่าญาติต้องทำอย่างไรอย่างไรโดยมีคนอื่นๆคอยหยิบจับส่งโน่นส่งนี่ให้ตามแต่จะถูกเรียกขอการอาบน้ำให้ศพเป็นครั้งสุดท้ายนั้นเขามักจะใช้น้ำอุ่นแล้วก็ฝนขมิ้นลงผสมกับฝักส้มปล่อยที่หักใส่ลงไปแล้วก็ใช้ล้างทำความสะอาดศพน้ำขมิ้นส้มปล่อยนี่ถือเป็นการขอขมาลาโทษกับศพพร้อมขัดถูทำความสะอาดขจัดสิ่งปฏิกูลหมักหมมซึ่งอาจจะขึ้นเกิดขึ้นในระหว่างที่เจ็บป่วยจากนั้นก็แต่งตัวให้ศพการแต่งตัวให้ศพตามรีดรอยแต่เดิมมาญาติพี่น้องจะต้องช่วยกันสวมเสื้อผ้ากับคนตายโดยสวมกลับตะเข็บให้กับคนตายทุกชิ้นโดยลุงศักดิ์จะเป็นคนบอกให้ญาติพี่น้องทำตามทุกขั้นตอนที่ต้องใส่เสื้อกลับตะเข็บนั่นก็เพื่อให้คนทั้งเป็นและคนตายได้รู้ว่าบัดนี้คนตายแล้วอะไรๆที่เคยทำอยู่เป็นปกติในตอนที่มีชีวิตอยู่ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วแม้จะมีการแต่งหน้าทาแป้งหวีผมให้ศพด้วยแต่ก็ต้องทำโดยไม่ให้เหมือนคนปกติทำอย่างถ้าจะหวีผมก็ให้คนตายเนี่ยก็ต้องสางขึ้นเมื่อหวีเสร็จแล้วก็ต้องหักหวีให้ขาดครึ่งเสียสมัยนี้การห้างลอยนี่เหลือแต่ชื่อที่เอาไว้ใช้เรียกเท่านั้นเองส่วนการปฏิบัติทำความสะอาดศพก็คงเป็นการให้ลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวได้ขอขมาศพโดยการใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยประพรมศพหลังการเช็ดเนื้อเช็ดตัวศพแบบธรรมดาเพื่อให้ศพดูสะอาดสะอ้านขึ้นเท่านั้นการห้างลอยยังเป็นการจัดเตรียมศพให้พร้อมก่อนที่จะนำใส่โลงหลังจากการอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งแต่งหน้าให้ศพเป็นครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วลุงศักดิ์ก็จะนำศพมานอนเหยียดบนเสื่อสำหรับห่อศพที่ปูเตรียมรอไว้ให้ตรงกับขื่อบ้านใต้เสื่อก็มีการสอดได้หรือว่าฝ้ายสำหรับทอผ้าขนาดใหญ่3เส้นเขาเรียกว่าได้ต่องแต่ได้ที่เอามัดมามัดราสังศพโดยการเอาได้สอดไปใต้เสื่อนี้เขาเรียกด้วยว่าได้จรศาสตร์ซึ่งจะสอดได้นี้แวะใต้เสื่อไว้3จุดเพื่อเอาไว้มัดศพตรงลำคอตรงเอวแล้วก็เท้าของศพจากนั้นลุงศักดิ์ก็จะเอาหมอนที่ทำจากถุงผ้าขาวที่ใส่ข้างในถุงด้วยข้าวสารและเงินเหรียญมาหนุนหัวให้ศพแล้วก็นำศพมามัดมือไว้ที่ระหว่างอกเหมือนการพนมมือซึ่งเรียกกันว่าการตราสังนำกลวยดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็เงินมาใส่ไว้ในมือที่พนมแล้วก็นำผ้าขนาดผ้าเช็ดหน้ามาคลุมหน้าศพแล้วก็นำผ้าห่มมาคลุมศพทั้งตัวแล้วทำการมัดตราสังโดยมัดตรงลำคอเอวแล้วก็เท้าจากนั้นก็นำไปใส่โลงจึงเรียกว่าเป็นการทำศพให้เรียบร้อย เพื่อจะทำพิธีก่อนที่จะนำไปเผาเมื่อนำศพที่มัตราสังเรียบร้อยใส่ลงในหีบศพหรือลงศพแล้วจากนั้นลุงศักดิ์ก็จะจุดโคมน้ำมันก๊าซวางไว้ที่หน้าหีบศพเขาเรียกว่าไฟยามบอกญาติพี่น้องให้ต้องคอยดูไฟนี้ให้ดีอย่าให้ดับการที่ต้องจุดโคมไว้นี้ก็เพื่อจะให้เป็นแสงสว่างสำหรับส่องทางนำดวงวิญญาณไปสู่ปรโลกนั่นเองทั้งหลายเหล่านี้ลุงศักดิ์จะเป็นคนรู้และจดจำขั้นตอนทุกอย่างเพราะแกใฝ่รู้ตั้งแต่ที่แกปวารณาตนแล้วแกคอยดูคนเขาทำกันในศพแรกๆที่แกเข้าไปช่วยเหลือเขาไม่ว่าคนรวยหรือว่าคนจนคนตายดีหรือตายหายแกก็ไม่รังเกียจแม้สักศพเดียวศพที่ตายอย่างน่าเวทนาอุจาดบาดตาแกก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวให้อย่างดีที่สุดจะเรียกว่าแกเป็นสัปเหร่อคนหนึ่งหรือว่าผู้รู้เกี่ยวกับความตายของคนในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุอันนี้ลุงศักดิ์ก็เลยถูกชาวบ้านเติมคำสร้อยหรือว่าเรียกชื่อต่อท้ายให้ว่าลุงศักดิ์ฮักผีแกก็ยินดีรับแล้วก็มักจะภูมิใจอยู่ลึกๆว่าสิ่งที่แกทำนั้นเป็นคุณความดีที่ชาวบ้านมองเห็นแต่ส่วนที่ไม่มีใครเห็นนั้นลุงศักดิ์เชื่อว่าผีเห็นและเทวดาฟ้าดินก็ยอมเห็นในสิ่งที่แกทำเป็นคุณความดีเป็นอานิสงส์หนึ่งที่แกทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อตำแหน่งสัปเหร่อหรือว่าปู่จารย์ของหมู่บ้านว่างลงชาวบ้านก็มาขอให้แกรับหน้าที่เหล่านั้นแต่ลุงศักดิ์ฮักผีแกก็ปฏิเสธเพราะแกบอกว่าหน้าที่ที่มากับตำแหน่งนั้นบางอย่างมันก็มีข้อปฏิบัติต่างๆมากมายที่ทำให้แกทำงานให้กับคนที่ตายไปไม่ถนัดแกอยากจะทำหน้าที่นี้เพราะตัวแกเองไม่ใช่เพราะหน้าที่บังคับและหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นรีดรอยธรรมเนียมประเพณีได้กำหนดมาชัดเจนคนที่ทำหน้าที่เหล่านั้นก็มีคนสืบทอดอยู่แล้วอีกอย่างถ้าแกเป็นปู่จารย์แกก็ต้องยุ่งกับงานพิธีของวัดวาอารามของพิธีการต่างๆนานาแกจะต้องไปยุ่งกับศพอาบน้ำศพเหมือนที่เคยทำมาก็คงไม่ดีนักอะไรทำนองนี้เป็นต้นแกก็เลยยังเป็นลุงศักดิ์ฮักผีโดยที่ไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรพ่วงท้ายมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านคนหนึ่งตายเพราะถูกบั้งไฟระเบิดใส่ร่างกายเขาแตกแหลกกระเด็นกระดอนไปทุกทิศทุกทางบ้างก็ว่าไส้เขากระเด็นไปอยู่บนยอดไม้โน่นแขนไปทางขาไปอีกทางก็ได้ลุงศักดิ์นี่แหละเป็นคนไปไล่เก็บเศษชิ้นเนื้อและอวัยวะทุกๆชิ้นให้มาอยู่รวมกันแล้วก็เอามาห่อผ้าทำห้างลอยให้อย่างดีสมัยนั้นฟอร์มาลีนยังไม่มีมาถึงหมู่บ้านแม้กระทั่งน้ำแข็งก็ยังเป็นของหายากเพราะกว่าจะดันด้นไปขนมาถึงยอดดอยได้น้ำแข็งก้อนใหญ่ๆที่ซุกมาในลังที่บรรจุด้วยขี้เลื่อยเพื่อจะรักษาความเย็นนั้นก็ละลายหมดยิ่งหน้าร้อนการรักษาศพไม่ให้เน่าเหม็นก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของแกไปด้วยในส่วนของการรักษาศพไม่ให้เสื่อมสลายหรือว่าเน่าเหม็นนั้นลุงศักดิ์ก็ไปสืบสอบวิธีของคนโบราณที่เขาใช้สืบกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะในกรณีที่เป็นศพที่เจ้าภาพอยากจะเก็บเอาไว้ทำพิธีหลายวัน5วัน7วันหรือว่ามากกว่านั้นเพื่อรอลูกหลานหรือว่าเพื่อทำพิธีใหญ่ๆโตๆอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะต้องรักษาศพไว้เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมทำบุญสวดส่งศพยาวนานขึ้นดังนั้นมันก็เลยต้องมีวิธีรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมารบกวนผู้มาร่วมงานเพราะถ้าศพไหนมีกลิ่นเหม็นก็จะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเลยแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ตามทีเพราะคนมาร่วมสวดศพแทนที่จะอโหสิกรรมให้กันได้อย่างสบายใจกลับจะต้องมาทนทุกข์ติดตรงที่กลิ่นเหม็นเผลอๆอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยจนกลายเป็นเวรกรรมเล็กๆน้อยๆผูกพันกับศพต่อไปอีกถ้าจำเป็นต้องเก็บศพไว้นานลุงศักดิ์มักจะนำสิ่งที่มีอยู่ในบ้านในครัวเรือนอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้เช่นน้ำผึ้งเกลือแกงหรือว่าใช้ดินประสิวหรือว่าดินไฟนำไปต้มจนละลายแล้วก็นำมากรอกปากศพบ้างจากนั้นก็ฉีกผ้าออกเป็นชิ้นๆตามแนวยาวแล้วนำมาพันศพหลายๆชั้นเหมือนมัมมี่แล้วก็นำศพไปห่อผ้าทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นำศพเข้าไปใส่ไว้ในโลงเพื่อทำพิธีสวดศพที่จะมีต่ออีกหลายวันหลายคืนในระหว่างนี้หากว่าศพมีกลิ่นเหม็นระเหยออกมาตามธรรมชาตินอกจากจะใช้ดอกไม้กลิ่นแรงๆพวกดอกซ่อนกลิ่นประดับตามปราสาทศพโลงศพแล้วลุงศักดิ์ก็จะนำฟักเขียวหรือว่าละแวกบ้านของลุงศักดิ์นั้นเขาเรียกฟักมนนำมันมาผ่าซีกแล้วก็นำไปวางรอบๆโลง เพื่อที่จะให้ฟักเขียวช่วยดูดกลิ่นเหม็นนั้นซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งแต่ต้องขยันไปเปลี่ยนฟักไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ามนำฟักไปใช้ทำอย่างอื่นอีกหรือถ้าศพยังมีกลิ่นเหม็นอบอวนอยู่มากโดยเฉพาะหากตั้งไว้ในอาคารปิดรอบก็จะต้องนำโลงศพเอามาตั้งที่โล่งกลางแจ้งซึ่งชาวบ้านยังคงปฏิบัติกันมาอยู่ในปัจจุบันศพของชาวบ้านไม่มีใครจะตั้งศพเอาไว้ในบ้านหรือว่าในอาคารเหมือนกับคนในเมืองสมัยนี้เขาทำกันเมื่อเอาโลงศพที่วางบนปราสาทมาตั้งกลางแจ้งแล้วลุงศักดิ์ก็จะเจาะฝาโลงแล้วใช้ไม้ไผ่ท่อนเล็กๆประมาณข้อนิ้วนำมันมาเจาะทะลุข้อออกจากนั้นก็ไปเสียบเข้ากับรูที่ฝาโลงศพเพื่อระบายกลิ่นออกไปจากนั้นก็ทำการเก็บศพไว้ต่อเพื่อรอการเผาในโอกาสต่อไปเมื่อมีใครไปถามลุงศักดิ์ฮักผีว่าทำไมต้องทำเรื่องพวกนี้ด้วยแกก็มักจะตอบด้วยคำตอบเดียวกันเสมอว่าทำได้ใจรักแกอยากให้คนตายแล้วตายไปอย่างหมดห่วงไม่มีคนแช่งด่าตามหลังเพราะเหม็นบ้างเพราะเกลียดบ้างเพราะกลัวบ้างแกก็เลยทำให้เขาไปอย่างดีที่สุดเมื่อถามว่าแกหวังอะไรหรือเปล่าแกก็ตอบแกไม่ได้หวังอะไรเลยจากการช่วยงานของคนตายนี้เพราะแกไปช่วยทุกๆงานเหมือนทุกคนในหมู่บ้านที่พอมีใครตายลงทุกคนก็ต้องไปช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะว่างานของความตายนั้นเป็นงานที่ไม่มีใครจะเลี่ยงได้ทุกคนต้องมีวันนี้มีงานนี้เหมือนกันทุกคนคนที่ตายไปแล้วทุกคนก็เป็นคนที่แกเคยรู้จักเคยเป็นเพื่อนบ้านญาติมิตรกันได้ช่วยเขาก็เหมือนได้ช่วยญาติตัวเองหรือว่าแม้แต่ตัวเองแกก็หวังเพียงแค่ขอให้แกตายดีตายไม่ทุกข์ทรมานก็พอแล้วและตามคำสอนของพระพุทธศาสนางานของความตายเป็นงานสุดท้ายของชีวิตมนุษย์เป็นงานที่สอนให้คนรู้จักปลงปล่อยและวางได้ใครทำกรรมดีกรรมไม่ดีก็มักจะมาสำนึกได้เมื่อมาร่วมงานศพและคนที่มาร่วมงานศพก็จะได้อานิสงส์ในการทำบุญนี้ด้วยไม่เพียงมาอโหสิกรรมให้กับผู้ตายหรือว่ามาร่วมอำลาอาลัยกับญาติผู้ตายเท่านั้นซึ่งแม้ธรรมเทศนาอานิสงส์หน้าศพก็ยังอธิบายว่าการไปร่วมพิธีกรรมงานศพนั้นไม่ใช่ไปช่วยเหลืองานเจ้าภาพอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังได้อานิสงส์อีกมากมายแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญเคยทำคุณงามความดีไว้คนมาร่วมงานศพก็จะได้อานิสงส์มากไปตามนั้นด้วยน่าเสียดายที่คนยุคปัจจุบันนี้เห็นงานศพเป็นเพียงงานสังคมที่เป็นภาระอย่างหนึ่งและยังต้องมีบัตรเชิญทำไมเชิญก็ไม่ไปถึงแม้จะรู้จักมักคุ้นกับผู้ตายก็ตามทีจะไปทำไมถ้าไปก็ต้องเสียเงินใส่ซองอีกเปลืองคนสมัยนี้มีไม่น้อยที่คิดแบบนี้คิดแล้วก็เศร้าใจเมื่อย้อนมาถึงลุงศักดิ์ฮักผีผู้อุทิศตนให้กับงานของความตายแม้จนบัดนี้แกตายไป20กว่าปีแล้วก็ตามทีชาวบ้านคนรุ่นลูกรุ่นหลานยังเอ่ยถึงแกอย่างเคารพรักแล้วก็ยังใช้วิที่ทำศพดูแลศพเหมือนเช่นที่แกเคยทำให้ดูเคยบอกเคยสอนมาและในวันสุดท้ายของแกนั้นด้วยกรรมดีที่แกเพียรทำมาตลอดชีวิตนั่นเองแกก็ได้ไปสบายอย่างที่แกขอไว้จริงๆแกเคยบอกว่าถ้าแกจะตายวันไหนก็ขอให้แกไปแบบสบายไม่ทุกข์ทรมานไม่เป็นภาระที่ยังอยู่ของใครแกก็ได้สมความปรารถนาแกหลับไปเฉยๆในวัย70กว่าโดยไม่มีวี่แววของโรคร้ายใดๆมาแผ่วผ่านแกให้แกเจ็บไข้ได้ป่วยเลยอยู่ๆแกก็หลับไปเฉยๆอย่างนั้นแหละงานศพของแกผู้คนมากันล้นหลามพวกเขาต่างช่วยกันจัดงานศพให้แกอย่างไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยลูกเมียแกในภูมิอกภูมิใจที่ลุงศักดิ์เป็นที่รักของคนที่ยังอยู่แม้มาจนทุกวันนี้ชื่อของแกความดีที่แกทำไว้ก็ยังคงอยู่เป็นความดีที่น่าชื่นชมเหลือเกินแม้ว่าความดีที่แกทำไว้จะทำกับคนตายไปแล้วก็ตามแต่ความดีมันก็ยังเป็นความดีอยู่เสมอละครับ มาเล่าถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังนางปทุมนี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อของนางน่ะเป็นใครมันน่าแปลกไหมล่ะแต่ก็ไม่แปลกสำหรับนางเพราะว่านางปทุมเกิดมามีแม่อยู่คนเดียวแม่ของนางได้เสียกับใครแม่ไม่เคยจะบอกแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นญาติคนไหนๆก็ตามนับว่าแม่ของนางปทุมนี่ใจเด็ดอย่างสุดๆเลยและความลับอันนี้ก็จะต้องตายไปกับแม่ของนาง เพียงแต่ว่าในช่วงแม่ของนางปทุมเจ็บป่วยถึงขั้นตรีทูตตรีทูตก็คือย่ำแย่ใกล้จะสิ้นลมนี่แม่ก็ยังพอจะพูดได้ก็เรียกนางปทุมเข้าไปกระซิบบอกบางอย่างให้นางได้รู้เอาไว้นางได้ยินบอกว่าพ่อของเอ็งชื่ออู๋อู๋ไหนอะแม่อู๋บ้านเหนืออู๋มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละนั่นแหละพ่อเอ็งนางร้องไห้แล้วก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นแหละคนอื่นตกใจนึกกันว่าแม่ของนางตายไปแล้วไม่ใช่อ่ะแม่มาตายเมื่อตอนเช้ามืดของอีกวันหนึ่งหลังจากบอกความลับกับนางแล้วแม่ก็ไม่พูดอะไรอีกเลยตราบจนกระทั่งขาดใจตายนางปทุมก็รู้อย่างนั้นก็เก็บเอาไว้ในใจก็ยังไม่ได้บอกใครจนกระทั่งงานศพของแม่ในช่วงที่เผาศพเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็พากันมามากมายทั้งบ้านเหนือบ้านใต้เพราะว่าแม่ของนางเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันเยอะเนื่องจากเป็นแม่ค้าค้าขายโดยซื้อของในหมู่บ้านเอาไปขายในตลาดที่ตัวจังหวัดแล้วก็มีคนชอบพอกันเยอะแยะตอนนั้นนางปทุมก็เหลือบไปเห็นตาอู๋เนี่ยแกมากับเขาด้วยแล้วก็แอบเห็นแกยืนเงียบๆอยู่ใกล้เมนก็ไม่ได้เข้าไปหาแต่ว่าสังเกตเห็นว่าหน้าตาแกก็มีส่วนคล้ายๆกับนางปทุมด้วยพอเขาเอาธูปเทียนใส่ไปในเมนกันแล้วนางปทุมก็ไม่ได้สนใจอะไรมัวแต่ร้องไห้เสียใจที่เสียแม่ไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าตาอู๋เนี่ยแกไปเมื่อไหร่ทำบุญ7วันตาอู๋ก็มาอีกมาทำบุญ7วันด้วยเพื่อนบ้านก็มากันหลายคนทำบุญแล้วนางปทุมก็แอบไปหาตาอู๋เรียกแกว่าพ่อตาอู๋ตกใจมองเลือกหลักว่าใครจะได้ยินหรือเปล่าแกก็ถามว่าทำไมมาเรียกอย่างนี้นางปทุมก็บอกว่าแม่บอกหมดแล้วรู้แล้วว่าแกเป็นพ่อตาอู๋ก็สายหน้าเขาไม่ใช่พ่อเองหรอกแต่แม่เขาบอกก่อนตายอ่ะแม่เองเขาเพ้อไปมากกว่าแกไม่ยอมรับแล้วก็รีบพาร่างเล็กๆหัวล้านๆเดินหนีไปผิดหวังอย่างมากเลยที่เป็นอย่างนั้นไม่นึกเลยว่าตาอู๋จะไม่ยอมรับแต่นางเชื่อว่าแม่ของนางไม่มีวันจะโกหกหรอกแม่ก็เก็บเอาไว้นานมากมากมาชั่วชีวิตของแม่เลยพูดออกมาทั้งทีจะพูดในสิ่งโกหกทำไมนางปทุมก็เฝ้าแต่ถามแม่มาตลอดแต่แม่ก็ไม่เคยบอกแล้วก็นางปทุมก็เฝ้าแต่แอบมองผู้ชายอายุมากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างดูหน้าตาเขาหน้าจะมีส่วนคล้ายกับนางปทุมเองบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยพบเคยเจอเลยที่นี่คนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อนางปราณีนางปราณีนี่รู้จักกับนางปทุมคนนี้เป็นอย่างดีได้นางปทุมมาเล่าเปิดอกให้ฟังแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงดีให้ตาอู๋ยอมรับว่าเป็นพ่อนางปราณีก็ตอบไปว่าถ้าเขาไม่ยอมรับก็จะไปบังคับเขาได้ยังไงไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าใจของเขาน่ะรู้ดีที่สุดปากไม่รับแต่ใจเขาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกนางปทุมก็พยายามเรียบเคียงไปหาตาอู๋เพื่อให้แกยอมรับแต่ไม่ได้ผลหรอกจนกระทั่งแม่ของนางปทุมนี่มาเข้าฝันห้ามไม่ให้ไปเซาซีนางก็ยังไม่เชื่อไปอีกจนแม่มาเข้าฝันอีกสั่งห้ามเด็ดขาดนางถึงได้หยุดปีแล้วปีเล่าผ่านไปตาอู๋ก็แก่มากทรุดโทรมลงจนเจ็บป่วยพอรู้ว่าป่วยนางปทุมไปเยี่ยมซื้อข้าวของไปตาอู๋ก็ไม่เห็นพูดอะไรไปเยี่ยมสี่หนสุดท้ายนี่ตาอู๋เรียกเข้าไปคุยกันใกล้ๆพยักหน้ายอมรับว่าแกเป็นพ่อของนางปทุมแต่ว่าขอบอกว่าอย่าให้ลูกๆของแกรู้นางปทุมก็รับปากแล้วก็ดีใจในที่สุดก็รู้ว่าใครเป็นพ่อแล้วก็ได้เรียกพ่อบังเกิดเกล้าได้เต็มปากเต็มคำมีความสุขที่สุดเลยไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนคืนนั้นนอนคิดจะทำกับข้าวใส่บาตรตอนเช้าจะกรวดน้ำบอกเล่าแม่ว่าพ่อยอมรับแล้วตอนเช้ามืดก่อนจะลุกขึ้นหุงข้าวก็ฝันว่าพ่อมาหาเอามือมาลูบที่หัวบอกเสียงแหบๆว่าพ่อไปก่อนแล้วนะลาก่อนสะดุ้งตื่นใจเสียเลยเช้าตรู่ก็ได้ยินคนพูดจนบอกตาอู๋ตายแล้วตอนดึกคืนนั้นแหละที่แกจากไปนางปทุมก็ปล่อยโฮโฮออกมาจนชาวบ้านสงสัยว่านางปทุมเป็นอะไรรีบไปที่บ้านคนตายไปทำบุญหน้าศพกับเขาในตอนเช้าแต่ไม่กล้าแสดงอะไรออกมาหรอกต้องปล่อยให้ลูกเมียเขาทำกันไปก็ได้แต่นึกบอกเล่าวิญญาณของพ่อเพียงแต่ในใจเท่านั้นเองขอให้วิญญาณพ่อไปสู่สุคติเถอะสาธุวันเผาศพก็ร้องไห้ซะมากมายแต่ก็แอบร้องไม่ให้คนเห็นความสุขที่รู้สึกว่ามีพ่อนะมันสั้นจุดจู่ไม่ทันข้ามคืนเลยพ่อก็จากไปแล้วได้ใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้พ่ออยู่ไม่ได้ขาด น่าสงสารนางปทุมมาคุยปรับทุกเรื่องนี้กับคุณปราณีบ่อยๆนางปราณีก็ได้แต่ปลอบใจเท่าที่จะทำได้ความลับแตกเพราะว่ามีคนล่วงรู้ว่านางปทุมเป็นลูกตาอูพวกลูกๆของตาอูพากันโกรธแค้นพ่อของตัวที่ทรยศต่อแม่ก็พากันถามแม่ว่าเรื่องนี้จริงไหมแม่ของพวกเขาก็ยอมรับว่าจริงรู้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยพูดลูกชายคนโตของตาอูอายุตั้ง56แล้วแต่หุนหันพลันแล่นทำยังไงรู้ไหมเอาโกรธใส่กระดูกของพ่อมาแล้วเหวี่ยงไปนอกบ้านส่งเสียงขับไล่ไปเลยไปให้พ้นไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านเท่านั้นยังไม่พอยังตามลงไปเอาดุ้นฟืนฟาดทุบจนโกรธกระดูกกระเด็นกระดอนกระดูกที่หกออกมานี่ปนปี้หมดพอนางปทุมรู้ก็รีบไปที่บ้านนั้นจะไปห้ามไม่ให้เขาทำแต่ไม่ทันนะเขาทำไปเรียบร้อยแล้วที่ลานดินหน้าบันไดเหลือแต่กองกระดูกปนโกรธทองเหลืองบุบๆนางปทุมก็กอบเศษกระดูกใส่โกรธปิดฝาประคองเอากลับบ้านเสียงคนทำตะโกนจากบนบ้านว่าเอาไปพ้นเลยเอาไปกูไม่เอาแล้วพ่อแบบนี้เพราะอย่างนี้แหละนางปทุมถึงได้กระดูกของพ่อมาไว้ที่บ้านแล้วนางก็มีความสุขมากที่สุดในชีวิตเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ